านิกัมมานิกรวนติโมหาแปลว่าคนมักทำบาปทำกรรมด้วยความหลงผิดสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของรอยพระพุทธบาทที่จันทบุรีคือเขาคิชกูฏเนี่ยท่านผู้ฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อเขียนท่านเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อปีพ.ศ.2397มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายติ่งไปกับพวกหลายคนพากันเดินทางขึ้นไปบนเขาคิจกูฏสมัยนั้นมีแต่ป่าทั้งนั้นยังไม่มีอะไรสักอย่างไปหาไม้กฤษณานะครับไม้หอมเนี่ยกฤษณากะลำพักเนี่ยเพื่อจะเอามาขายตอนที่ขึ้นไปตัดไม้พวกนี้ก็ทำที่พักไว้บนเขาหลายวันตอนกลางวันต่างคนต่างก็ออกไปแสวงหาโชคลาภกันคือไปตามหาต้นไม้หอมนี่แหละวันหนึ่งก็ท่าไหนไม่รู้พากันกลับที่พักไม่ถูกต่างพากันเดินวนอยู่บนเขานั่นแหละหลายรอบวนไปเวียนมาก็มาที่แห่งนี้หลายครั้งจนกระทั่งเหนื่อยอ่อนไอ้ที่ว่าเนี่ยวนไปวนมาก็มาเจอเนี่ยก็คือหินเป็นลานหินกว้างใหญ่ก็พากันขึ้นไปพักเหนื่อยเพื่อนคนหนึ่งเขาในติ่งก็นอนไปก็ถอนหญ้าไปถอนหญ้าเพื่อจะนอนพักไม่งั้นจะหญ้าทิ่มหลังก็ปรากฏว่าไปเจอแหวนใหญ่ขนาดสวมหัวแม่เท้าได้ใหญ่มากเลยเอ๊ะแล้วเป็นแหวนของใครแล้วทำไมขึ้นไปอยู่บนยอดเขาได้แล้วมีใครขึ้นมาบนนี้นะมีแต่ป่าทั้งนั้นเนี่ยนะจะนึกดูสมัยไหนก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีสิ่งก่อสร้างไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วทำไมมีแหวนไปหล่นอยู่บนยอดเขาก็ช่วยกันตรวจดูก็ปรากฏว่าเป็นแหวนที่ทำด้วยนาคพอเจอว่าเป็นนาคเท่านั้นแหละทีแรกถอนคนเดียวปรากฏว่าทีนี้ช่วยกันถอนใหญ่เลยเพื่อจะหาอีกแสวงหาโชคกันใหญ่ถอนเท่าไหร่ก็ไม่เจออะไรเจออยู่วงเดียวเสร็จแล้วตอนถอนหญ้าสิไปเจอหินแผ่นหนึ่งมีพื้นที่เป็นรอยรูปก้นหอยเหมือนกับรอยเท้าคนใหญ่ๆอยู่บนหินอย่างนั้นแหละแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรกันมากหลังจากนั้นก็กลับบ้านต่อมาในติ่งในนำในปริมนำลูกชายไปอุปสมบทที่วัดพลับอำเภอเมืองจันทบุรีพอบวชลูกชายเรียบร้อยก็กลับบ้านไม่ทันก็ต้องค้างคืนที่วัดนั้นรุ่งขึ้นก็เป็นงานเทศกาลปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองในติ่งก็เลยซื้อทองไปปิดรอยพระพุทธบาทจำลองนั้นในติ่งเองก็ไม่เคยเห็นรอยพระพุทธบาทว่าเป็นยังไงเหมือนกันพอเข้าไปปิดถึงได้เห็นพอปิดก็พูดขึ้นว่าเอ๊ะไอ้รอยพระพุทธบาทเหมือนกับรอยเท้าคนใหญ่ๆแบบเนี้ยทางบ้านผมก็มีเหมือนกันในอยู่บนเขาเลยผมเคยเจอมาแล้วทีนี้พระรูปหนึ่งท่านได้ยินท่านก็เรียนให้เจ้าอาวาสวัดทราบสมัยนั้นหลวงพ่อเพชรเป็นเจ้าอาวาสวัดพลับหลวงพ่อดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีด้วยก็เลยเรียกนายติ่งไปไต่ถามนายติ่งก็เล่าความว่าเป็นความจริงว่ามีรอยเท้าใหญ่ๆเนี่ยอยู่บนยอดเขาจริงๆเจ้าคณะจังหวัดก็เลยให้พระไปพิสูจน์ดูก่อนตัวท่านเองยังไม่ได้ไปนายติ่งก็พาพระไปนำทางไปพบเข้าก็เป็นความจริงอย่างที่นายติ่งบอกก็เลยนำแหวนจากนายติ่งไปถวายเจ้าคณะจังหวัดต่อมาเจ้าคณะจังหวัดก็ได้ไปดูด้วยตนเองไปดูก็เป็นความจริงก็ตรวจดูตามบริเวณนั้นทั่วไปก็พบสิ่งแปลกประหลาดและก็สิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างคือรอยพระพุทธบาทเนี่ยเหยียบจารึกไว้ที่ศิลาแผ่นใหญ่บรรจุคนนั่งได้เป็นร้อยกว่าคนน่ะอยู่บนยอดเขาสูงสุดเลยรอยพระบาทอันนี้กว้าง1เมตรยาว2เมตรนะเรียกว่าคนลงไปนอนได้สบายๆแล้วก็ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรอยพระพุทธบาทเนี่ยมีหินกลมก้อนหนึ่งใหญ่มากหินก้อนนี้ที่เรียกกันว่าหินลูกพระบาทนั่นแหละนะครับใครขึ้นไปก็เห็นหินก้อนนี้อยู่ตลอดเวลามันตั้งขึ้นมาอย่างประหลาดมองแล้วน่าแปลกไม่น่าจะตั้งอยู่ได้เลยมองดูแล้วคล้ายๆลอยอยู่เฉยๆแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นคนก่อนๆเล่ากันต่อมาว่าเขาเคยเอาได้สายสินคล้องดึงกันคนละซีกข้างโน้นข้างนี้เสร็จแล้วก็ดึงเรื่อยมารอดก้อนหินนี่ปรากฏว่าหลุดออกมาได้เอ๊ะหลวงพ่อเขียนท่านบอกว่าพิสูจน์ดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มองดูโปร่งๆคล้ายๆไม่ติดอะไรเลย แล้วก็ยังมีหินอีกลูกหนึ่งใหญ่มากเหมือนกันอยู่ตรงกันข้ามกับลูกพระบาทนี้จากรอยพระพุทธบาทกับรอยพระหัตถ์ที่อยู่บนหินก้อนตรงข้ามเนี่ยนะครับห่างกันประมาณ5เมตรแล้วยิ่งแปลกไปกว่านั้นในก้อนหินนั้นตรงข้ามกับรอยพระหัตถ์ยังมีรูปรอยเท้าใหญ่อันนี้เขาเรียกรอยเท้าพญามารแงนหน้าขึ้นไปมองจะเห็นได้ทันทีสูงประมาณ15เมตรต่อจากนั้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากหินลูกนี้ไป15วาก็มีหินลูกข้างบนเป็นลานจะมองเห็นรอยรถหรือว่ารอยเกวียนจะมีรถมีเกวียนที่ไหนขึ้นมาวิ่งบนยอดเขาอ่ะคนเดินขึ้นมาก็ลิ้นห้อยแล้วอ่ะแล้วมีมาได้ยังไงนี่ก็น่าแปลกมากเสร็จแล้วถ้าขึ้นไปยืนบนหินลูกนั้นมองลงไปทางทิศเหนือก็จะเห็นถ้ำเต่าลักษณะคล้ายๆเต่าปลวกต่อจากนั้นก็หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของรอยพุทธบาท ก็จะพบถ้ำช้างนะมีรูปลักษณะเหมือนช้างจริงๆเลยนะแล้วเลยจากช้างขึ้นไปอีกเขาเรียกว่าห้างฝรั่งสองกล้องก็เพราะฝรั่งไปตั้งห้างสองกล้องเพื่อทำแผนที่ตอนนั้นมองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ยังมีถ้ำหนึ่งเขาเรียกถ้ำสำเภามีหินก้อนหนึ่งข้างบนถ้ำมีลักษณะคล้ายๆเรือสำเภาแล้วอีกถ้ำหนึ่งใต้พระพุทธบาทเนี่ยเขาเรียกถ้ำตะฤาษีทีนี้พระบาทแห่งนี้ทำไมถึงเรียกว่าเขาคิชกูฏหลวงพ่อเขียนท่านเล่าว่าที่เรียกอย่างนี้ก็เพราะมีชื่อภูเขาในกรุงราชคฤห์ในประเทศอินเดียลูกหนึ่งชื่อเขาคิชกูฏนะคือฟังแล้วให้มีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าได้ไปยังนครราชคฤห์อันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นแล้วก็การไปการมาก็ไม่สู้ไกลนึกว่าปีหนึ่งเราก็ยังมีโอกาสได้ไปนมัสการรอยพระพุทธบาทครั้งหนึ่งนะไม่ต้องไปถึงอินเดียหรอกมาที่จันทบุรีนี่แหละบาทหรือเท้านี่นับว่าเป็นอวัยวะที่ต่ำที่สุดของมนุษย์เรานะแต่เท้าน่ะเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดหลวงพ่อท่านว่านะท่านบอกถ้าขาดเท้าซิก็ไม่สามารถจะไปประกอบคุณงามความดีอะไรได้โดยเฉพาะเท้าของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นเท้าพิเศษและบริสุทธิ์เท้าของท่านไม่ได้ใช้เดินไปในทางสัมมะเลเทเมาไม่พาไปก่อความทุกข์หรือความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใดไม่ไปทำทุจริตลักช่อหรือพยาบาทปองร้ายใครไม่ได้เดินไปแย่งผัวแย่งเมียใครเท้านี้ใช้ทางดีก็ได้ทางชั่วก็ได้ใช้เท้าไปก่อกรรมทำเข็นก็ได้เดินไปลักขโมยเขาเดินไปปล้นเขาก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นก็ได้ไปเล่นการพนันไปกินเหล้าอันนี้เขาเรียกเท้าอปรีจังไรอันนี้ใช้เท้าไปสู่อบายหรือว่านรกไม่ช้าเท้าก็พาไปติดคุกติดตารางได้รับความเดือดร้อนอย่างนี้ไม่มีใครเลื่อมใสเคารพกราบไหว้ส่วนเท้าของพระพุทธองค์แม้ว่าจะประดิษฐานอยู่แห่งหนตำบลไหนก็ตามถ้าเรามีความเชื่อมั่นมีความเคารพกราบไหว้ด้วยใจอธิษฐานจริงแล้วก็ย่อมเกิดผลสำเร็จแก่ผู้นั้นทุกคนแล้วก็จะเป็นสิริมงคลแก่คนคนนั้นตลอดไปด้วยใจอันแน่วแน่ของกระแสจิตของผู้นั้นถ้าไม่แน่จริงก็ขึ้นไปนมัสการไม่ได้หลวงพ่อว่าเพราะว่าจะต้องปีนป่ายขึ้นไปสูงไม่ใช่เล่นนับจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปถึงยอดเขาสูงประมาณ1,000เมตรน่ะจากวัดพลวงขึ้นไปประมาณ5กิโลเมตรนะครับหลวงพ่อบอกว่าสมัยนั้นถ้าไม่มีศรัทธาจริงๆแล้วยากยิ่งที่จะขึ้นไปได้แม้แต่บุคคลที่กำลังอยู่ในวัยเบญจเพสร่างกายแข็งแรงถ้าไม่มีศรัทธาจริงจังแล้วยังถอยหลังกลับเป็นจำนวนมากปีละมากๆแต่ถ้ามีศรัทธาแก่กล้าจริงๆแล้วขนาดอายุ60 70 80ก็มีเดิน4เท้า3เท้าก็ยังขึ้นไปนมัสการกันปีละมากๆก็นับว่าเป็นที่อัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งสมกับพุทธภาษิตของพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ว่าศรัทธาปสาทะปฏิทิตาศรัทธาตั้งมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมสำเร็จผลตามความมุ่งหมายทุกประการแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่มีบุคคลบางจำพวกที่ไปด้วยความไม่มีศรัทธาไปเพราะอยากรู้อยากเห็นหรือไปเที่ยวเพลินๆตามเพื่อนตามพวกอันนี้มักจะถูกรุกเทวดาที่ปกปักรักษารอยพระพุทธบาทแห่งนี้ลงโทษกันบ่อยๆแทบทุกปีเมื่อปี2513ก็มีแต่ไม่ต้องออกนามนะหลวงพ่อบอกว่าเขาไม่ใช่ศาสนาพุทธเขาขึ้นไปสนุกกับเพื่อนเขาเขามาจากจังหวัดระยองเป็นผู้ชายซะด้วยเพื่อนๆทุกคนพากันนมัสการรอยพระพุทธบาททุกคน แต่เขาไม่นมัสการไม่กราบไม่ไหว้ไม่ทำอะไรทั้งนั้นหัวเราะคล้ายๆเป็นเรื่องที่น่าขบขันพอเห็นพวกไปบูชาก็มองว่าพวกนี้หลงไปกราบหินกราบรอยตีนอะไรทำนองเนี้ยนะแถมคนอื่นก็ถอดรองเท้าเพราะมันเป็นสถานที่ควรเคารพอย่างนี้ตามประเพณีเขาจะถอดรองเท้ากันทุกคนขนาดพระเจ้าท่านก็ถอดรองเท้าหมดเขาไม่ถอดเดินใส่รองเท้าอยู่อย่างนั้นก็นับว่าเป็นหนามแทงตาชาวพุทธเป็นอย่างยิ่งทีเดียวต่อจากนี้ครู่เดียวผู้ชายคนที่ว่านี่ก็ง่วงนอนอยากจะนอนไปนอนบนแผ่นหินทางทิศใต้ของรอยพระพุทธบาทห่างไปไม่ไกลแล้วก็หลับไปพอหลับไปเขาฝันว่าเขาวิ่งลงมาจากที่สูงแต่ว่าตัวนั้นไม่ได้วิ่งหรอกแต่ขาเนี่ยวิ่งนอนใช้ขาวิ่งอยู่นะเสร็จแล้วกลิ้งไปกลิ้งมาจนไปกระทบหินหัวแตกหลายแผลสลบไปหลายชั่วโมงเคราะห์หนุนบุญยังมียังไม่ถึงที่ตายเทวดายังสงสารยังเลี้ยงไว้ให้คนอื่นได้ประจักษ์แจ้งเสร็จแล้วเขาก็มีความตกใจเป็นอย่างมากทางคณะกรรมการพระบาทก็ช่วยกันปฐมพยาบาลฟื้นเข้ามาก็พาเขาคนนั้นไปกราบขอขมาลาโทษที่รอยพระพุทธบาทก็ค่อยทุเลาเบาบางขึ้นแล้วก็กลับไปด้วยความปลอดภัยนะครับส่วนอีกรายนึงเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนแล้วค่อยพูดถึงอีกรายนึงนะครับมาคุยกันต่อเรื่องรอยพระพุทธบาทเขาคิชกูฏท่านผู้ฟังปีพ.ศ.เท่าไหร่ไม่รู้มีผู้หญิงสาววัยรุ่นมาจากอำเภอขลุงจันทบุรีน่ะนะหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องไปออกชื่อเขาว่าเดี๋ยวเขาจะอายปิดไว้เป็นความลับก่อนผู้หญิงคนนี้ร่างกายสะโอดสะองอ่อนแอนแต่ว่าไม่เคารพปูชนียสถานเหยียบย่างไปทั้งรองเท้าไม่ถอดรองเท้าเทวดาที่รักษาพระบาทก็บันดาลให้มีลมพัดอย่างแรงพัดเอาร่างอรชรของนางในเกือบจะเหาะละลิ้วปลิวคว้างทรงตัวไม่อยู่ไปชนเอาหินสลบไปเหมือนกันเดชบุญคณะกรรมการพระบาทเขารับเอาไว้ทันถึงกระนั้นก็ยังสลบไปตั้งหลายชั่วโมงหลวงพ่อบอกว่านี่แหละชาวพุทธทั้งหลายทุกคนอย่าได้ประมาทมีโอกาสขึ้นไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วอย่าพลั้งเผลอถอดหมวกถอดรองเท้าก่อนเคารพนบนอบกราบไหว้นมัสการปูชนียสถานอย่าให้รุกขเทวดาท่านโกรธขึ้นไปแล้วก็จงทำแต่ความดีทั้งกายทั้งใจส่งกระแสจิตไปยังพระพุทธองค์เหมือนกับว่าท่านยังทรงมีชีวิตประทับอยู่ต่อหน้าพวกเรานี่ให้เห็นแต่รอยเท้านี่ก็เกิดความปิติแล้วจงอธิษฐานจิตขอให้ได้พบพระพุทธองค์เรื่องอธิษฐานในสมัยก่อนที่ท่านมีพระชนอยู่ท่านได้ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าบารมี30ทัศน์เนี่ยอธิษฐานบารมีอธิษฐานอุปบารมีอธิษฐานปรมัตถบารมีเรื่องราวของการอธิษฐานเนี่ยมีตัวอย่างมากมายเพราะฉะนั้นท่านถ้ามีโอกาสมีกุศลบารมีได้ขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้แล้วเนี่ยไปตั้งจิตอธิษฐานให้ดีปรารถนาสิ่งที่ดีที่ชอบของเราตามความพอใจแล้วกลับไปก็จะมีแต่ความปลอดภัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรุกขเทวดาที่รักษารอยพระพุทธบาทแห่งนี้ก็จะอำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายได้รับแต่ความสุขความสมบูรณ์นะตัวอย่างคนที่ขึ้นไปแล้วประกอบแต่คุณงามความดีถึงแม้มีอุบัติเหตุก็ไม่เป็นอันตรายคือประมาณสัก20กว่าปีมาแล้วเนี่ยมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อหลวงตามุกอยู่วังแซมนะตำบลวังแซมอำเภอมะขามจันทบุรีนะวัดอะไรไม่รู้ก็ขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทพร้อมกับพุทธศาสนิกชนทั่วไปเผอิญท่านหลบสีกาสีกาเดินมายังไงไม่รู้ไม่ระวังท่านเป็นพระนี่ท่านหลบเพราะพระตกลงมาสูงประมาณ10วาเหมือนปาฏิหาริย์ไม่มีอันตรายอะไรเลยนะท่านไม่เป็นไรเลยเมื่อปีพ.ศ.2513มีแม่ชีจีนคนหนึ่งถือศีลกินเจเดิมอยู่ที่เขาสามมุกจังหวัดชลบุรีเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ได้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งอัศจรรย์ทั้งหลายท่านก็คิดอยากจะอยู่บนยอดเขานี่ตลอดไปแล้วก็ไม่ยอมลงส่วนญาติพี่น้องลูกหลานก็ไม่อยากให้อยู่กลัวจะเป็นอันตรายพร้อมทั้งที่อยู่ก็ไม่มีด้วยมีแต่ป่าแต่ท่านก็จะอยู่เพราะฉะนั้นลูกหลานก็เลยพร้อมใจกันไปสร้างกุฏิให้ท่านอยู่เป็นพิเศษหลังหนึ่งอยู่ตั้งแต่เดือน3ถึงเดือน7รวม4เดือนแม่ชีคนนี้มีบุญมากถึงกับมีเสือมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยแล้วก็อยู่กับคนเมืองลับแลนั่นแหละไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนอยู่คนเดียว อยู่บนยอดเขานี้เดี๋ยวนี้แม่ชีรูปนี้ท่านมรณภาพไปแล้วเมื่อปี2514หลวงพ่อเขียนพาหลวงพ่อบัวท่านเป็นพระมาจากจังหวัดสุรินทร์มาจำพรรษาที่วัดทุ่งสะพานก็มีโอกาสได้พาท่านขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่หลวงพ่อบัวเนี่ยท่านเป็นคนช่างวิจารณ์ท่านเพียงแต่คิดในใจว่าเอ๊ะรอยพระบาททำไมถึงได้ใหญ่ขนาดนี้พระพุทธเจ้าก็เป็นคนธรรมดาแล้วทำไมรอยพระบาททำไมใหญ่โตขนาดนี้เป็นไปได้หรือเป็นโดยธรรมชาติละมั้งทำให้เกิดมีรูปร่างคล้ายๆรอยเท้าคนขึ้นมาแล้วก็มองลูกบาทใหญ่โตเหลือเกินไม่กล้าเข้าไปใกล้ลูกบาทกลัวจะล้มทับพอตกกลางคืนหลวงพ่อบัวที่ว่าเนี่ยจำวัดฝันเห็นมีคนรูปร่างใหญ่ตัวดำปึ๊ดเลยมือถือกระบองมายืนชี้หน้าว่าท่านเป็นสมณะท่านไม่ควรจะคิดผิดควรจะคิดเสียใหม่ให้ดีกว่านี้ท่านตกใจกลัวมากก็เรียกหลวงพ่อเขียนเสียงลั่นเลยหลวงพ่อเขียนก็ถามเป็นอะไรหลวงพ่อท่านก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วท่านก็พูดว่าผมผิดอะไรไม่รู้หลวงพ่อเขียนก็บอกว่าหลวงพ่อผิดอะไรผมจะไปรู้หลวงพ่อเหรอไอ้เรื่องผิดมันมีหลายอย่างผิดด้วยกายก็ได้ด้วยวาจาก็ได้ด้วยใจก็ได้เสร็จแล้วหลวงพ่อบัวท่านก็บอกเมื่อวานเนี่ยผมคิดอย่างนั้นอย่างนั้นหลวงพ่อเขียนท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อรีบไปขอขมาลาโทษเสียไปจุดธูปเทียนขอขมาเสียพักอีก 2-3 คืนก็ไม่มีอะไรนี่ก็น่าคิดอีกอย่างนึงหลวงพ่อเขียนท่านว่าแล้วอีกเรื่องนึงปี2518เด็กผู้ชายอายุประมาณ 13-14 ปีมันเด็กที่ไหนไม่ทราบไม่ได้ถามเด็กคนนี้จะเอาประทัดไปจุดเขาห้ามกันก็ไม่ฟังโยนไปในรอยพระพุทธบาทนั่นแหละโฆษกห้ามก็ไม่ฟังไม่ช้าไม่นานต่อมาสักครู่มีกรรมการอุ้มเด็กคนนี้ร้องแรงร้องแรงมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อถามได้ความว่าตกลงไปที่หน้าถ้ำตะฤาษีถามว่าใครก็บอกเด็กคนที่จุดประทัดนั่นแหละก็ไม่เป็นอะไรมากหลวงพ่อท่านก็ปัดเป่าๆให้แล้วก็สั่งว่าทีหลังที่หน้าอย่าโซนอย่างนี้แล้วก็ให้เขาไปหลวงพ่อบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายมีโอกาสหรือบุญภาวาสนาส่งขึ้นไปบนนั้นถ้ามีโอกาสพักแรมหรือว่าค้างคืนจงพยายามทำสติให้ตื่นพยายามทำใจให้สงบคิดดีทำดีพูดดีก็จะได้พบได้เห็นสิ่งดีๆหลวงพ่อเล่าให้ฟังเหตุความเป็นมาของเขาคิจกูดว่าเดิมชื่อเขาแห่งนี้ชื่อพระบาทพลวงเพราะว่าตั้งในพื้นที่บ้านพลวงตำบลพลวงอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีมีชื่ออย่างนี้มาเป็นร้อยปีหลายอายุหลายชั่วอายุคนแล้วก็อยู่ในความดูแลของวัดพลวงมาตลอดต่อมาประมาณปี2510ท่านพ่อพระครูพุทธบทบริบาลอดีตเจ้าอาวาสวัดพลวงในขณะนั้นเห็นว่าการทำงานหรือว่าพัฒนาให้เจริญเนี่ยท่านลำบากเพราะว่าอายุท่านมากสังขารท่านทรุดโทรมลงท่านก็เลยมอบภาระให้ทางคณะสงฆ์อำเภอมะขามช่วยกันดูแลจัดการพระพุทธบาทแห่งนี้ทางคณะสงฆ์ก็ดำเนินการร่วมกันประมาณ4ปีทางคณะสงฆ์ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าคนอยู่ห่างไกลกันมากการสัญจรไปมาก็ลำบากมากการขึ้นลงก็ไม่ชำนาญและเกี่ยวกับไม่มีองค์กรนำขาดปัจจัยที่จะสร้างสรรค์ทำให้ดีเท่าที่ควรได้ควรที่จะเจริญขึ้นกลับเจริญลงเพราะว่าขาดบุคลากรที่ดีเป็นผู้นำไม่มีใครกล้าเผชิญต่อการปฏิบัติงานตัวประกอบก็ไม่มีหลวงพ่อบอกว่าผู้บัญชาไม่ได้อยู่ใกล้ชิดคนทำงานอยู่แห่งคนสั่งอยู่แห่งงานไม่สอดคล้องกันก็เลยไปไม่รอดเวลานั้นหลวงพ่อเขียนก็อยู่ในคณะนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นช้างเท้าหลังไม่ใช่ช้างเท้าหน้าเวลานั้นเป็นพระครูเขียนอยู่ต่อมาปี2515ทางคณะสงฆ์ก็ได้ให้ท่านเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาพระบาทแห่งนี้ด้วยความเห็นชอบจากเจ้าคณะอำเภอมะขามแล้วก็แต่งตั้งเป็นคณะบริหารขึ้นมาก็มีพระเดชพระคุณท่านพระครูพุทธบทบริบาลอดีตเจ้าวาดวัดพลวงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลตะเคียนทองเป็นที่ปรึกษาพระครูเขียนขันธสโรหรือว่าท่านพ่อเขียนเนี่ยเจ้าวาดวัดกระทิงเป็นพระครูธรรมสรคุณตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอมะขามเป็นประธานผู้บริหารแล้วก็ดำเนินงานจากพ.ศ. 2515ก็เริ่มบุกเบิกทางขึ้นแล้วก็นำรถขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วค่อยๆพัฒนามาจนกระทั่งถึงพ.ศ. 2518ก็หยุดเพียงแค่นั้นนะบางท่านคิดว่าทำไมถึงไม่ทำทางรถให้ถึงพระบาททีเดียว ไอ้ที่ลำบากผ่านมาแล้วน่าจะทำขึ้นแล้วจะได้ขึ้นสบายสบายคนที่มีผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยเขาจะได้มากราบไหว้กันมากขึ้นแต่ว่าทางฝ่ายผู้บริหารก็ไม่เห็นด้วยอย่างนั้นมองคนละมุมเขาบอกถ้าสบายเกินไปจะทำให้คนที่ไปกราบไหว้ได้บุญน้อยอาจจะเป็นช่องทางให้พวกมิจฉาชีพปะปนขึ้นไปด้วยอย่างสบายแล้วก็อีกประการหนึ่งอยากจะทดสอบศรัทธาของผู้แสวงบุญว่าจะมีศรัทธามากน้อยแค่ไหนแล้วก็อีกประการหนึ่งไม่อยากให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวไปเมื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วสถานที่ที่เป็นที่เคารพบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะกลายเป็นแหล่งมั่วสุมในเชิงลบในสังคมชาวพุทธเราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเราต้องการให้สถานที่นี้เป็นที่เคารพบูชาของชาวพุทธทั่วประเทศแม้ศาสนาอื่นเราก็ไม่ได้มีกีดกันทีนี้บางคนก็ถามว่าทำไมไม่เปิดให้นมัสการทั้งปีหลวงพ่อบอกเปิดไม่ได้คนที่พูดอย่างนี้เพราะเขาไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้จันทบุรีเนี่ยฝนตกทั้งปีและอีกประการหนึ่งประเพณีหรือวัฒนธรรมถ้าเราทำอย่างนั้นเท่ากับเราเป็นผู้ทำลายประเพณีวัฒนธรรมของเราเองเพราะว่าคำว่าเทศกาลเนี่ยต้องมีเขตกำหนดเป็นการหรือเวลาไม่ทำกันพร่ำเพรื่อจนไม่รู้จักฟ้าฝนลมแดดแล้งเพราะตามปกติเมืองไทยเรามีพระพุทธบาทหลายแห่งก็จะมีประเพณีเทศกาลเหมือนกันทุกแห่งเช่นพระพุทธบาทลำพูนพระพุทธบาทตากผ้าพระพุทธบาท500หรือว่าพระพุทธบาทสระบุรีเราก็เรียกว่าเทศกาลเดือน3ตั้งแต่เดือน3ขึ้น1ค่ำของทุกๆปีสระบุรีเขานิยมเปิดปีละ2ครั้งประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทโดยทั่วๆไปของเมืองไทยเราเนี่ยก็จะต้องมีกำหนดเป็นกาละว่าแค่นั้นวันแค่นั้นเดือนพระพุทธบาทเขาคิชกูฏก็เหมือนกันเริ่มเดือน3ขึ้น1ค่ำทำกันตลอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดสมัยก่อนนี้เปิดแค่15วันเท่านั้นน่ะสมัยนั้นประชาชนยังน้อยแค่15วันก็หมดคนแล้วแต่ว่าเวลานี้พระพุทธบาทเขาคิชกูฏจันทบุรีนี่เปิดนมัสการ60วันหรือว่า2เดือนเต็มๆเริ่มมาตั้งแต่ปี2536เปิด30วันคือ1เดือนต่อมาปี2537เปิด45วันคือเดือนครึ่งต่อมาอีกปีหนึ่งเปิด60วันคือ2เดือนเต็มถามว่าทำไมต้องเปิด60วันก็เพราะว่าชาวพุทธเกิดมีความเลื่อมใสมากขึ้นก็เป็นเหตุให้เป็นเงาตามตัวแต่ยังไงก็ตามก็ยังอยู่ในขอบเขตประเพณีอยู่นั่นเองก็ถามหลวงพ่อว่าเปิดมากกว่านั้นไม่ได้หรอหลวงพ่อมากกว่า60วันไม่ได้เหรอหลวงพ่อบอกไม่ไหวแล้วเพราะดินฟ้าอากาศไม่อำนวยให้แล้วฝนเริ่มตกรถขึ้นไม่สะดวกเดินก็ไม่สะดวกถ้าอยากจะไปก็ได้แต่ต้องเดินไปไม่ขัดข้องอาหารการกินบริโภคอะไรเอาติดขึ้นไปเองนะหรือว่าผู้ที่มีความประสงค์จะขึ้นไปปฏิบัติธรรมก็ไม่ขัดข้องก็ให้ความสะดวกแก่ตัวเองไม่ต้องอาศัยคนอื่นนะแล้วอีกเรื่องนึงที่ผมเรียนถามท่านพ่อเขียนว่าตอนหลังๆเนี่ยมีคนเขาเอาผ้าแดงขึ้นไปบูชาอะไรกันเยอะแยะหมดแล้วก็มีการขึงผ้าแดงไว้ข้างบนนั่นแหละหลวงพ่อก็บอกว่าอาตมานี่แหละใช้พระไปขึงไว้เป็นครั้งแรกคือกั้นไม่ให้ล้ำเขตก็ไปข้างในไปกั้นป่าไว้ว่าเลยผ้าแดงนี่อย่าให้เข้าไปนะเพราะว่าคนที่เลยเข้าไปเนี่ยแล้วก็หลงป่าไปหลายคนตามกว่าจะเจอก็หลายวันอดข้าวอดน้ํานอนในป่ากันหลายต่อหลายคนอาตมาก็เลยสั่งให้พระเอาผ้าแดงไปติดไว้สีแดงนี่หมายถึงอันตรายไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นอย่างอื่นนะต่อมาเจ้ากรรมเอ้ยมีคนหัวดีไปทําพิธีหลอกชาวบ้านขายผ้าแดงทางวัดไม่ได้จัดไม่ได้ทําอะไรเค้าเอามาจากข้างล่างเจ้าของรถบางคนที่เค้าจัดทัวร์มาเค้าโฆษณากันยังไงไม่รู้อาตมาจะบอกยังไงก็ไม่ฟังกันขนผ้าแดงขึ้นมาเต็มไปหมดปี2540เนี่ยอาตมาเก็บผ้าแดงรวมได้ถึง 5-6 ตันเอาไปให้กรมราชทัณฑ์ต่อมาก็ลดลงแต่ก็ไม่หมดไปเขียนชื่อจดนามสกุลเอาไว้ในผ้าแดงก็ไปขึงไปขอโน่นขอนี่ขออะไรจิปาถะบางคนไปเขียนตัวเลขหลอกเอาไว้บังเอิญไปถูกหวยเขาก็เรียกไม่ชุดไม่หยุดฉุดไม่อยู่ไปเลยที่นี่ที่นี่ผ้าแดงขึ้นเขาเป็นแถวเลยอันนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วยิ่งกว่านั้นน้องใหม่หรือว่าผู้ที่ยังไม่เคยมาได้ยินรุ่นพี่ๆเขาพูดขึ้นไปพระบาท ถ้าไปไม่ถึงพระแดงแสดงว่าไปไม่ถึงพระบาทวะโธไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าอย่าให้เลยพระบาทนี่ขึ้นอย่าให้เลยพระแดงนี่ขึ้นไปเดี๋ยวจะหลงเข้าไปในป่าแล้วตามไม่เจอเพราะตรงนั้นป่ามันทึบนะได้ยินนะหลวงพ่อบอกได้ยินโฆษกมันพูดที่รถงมงายไม่รู้ข้อเท็จจริงไม่เคยศึกษาเรื่องพระบาทว่าอะไรเป็นหัวใจของเขาคิดจะกูดพูดทรงเดชพูดเรื่อยเปื่อยคนที่มาใหม่ก็หลงขึ้นมาแล้วไม่ได้กราบไหว้พระบาทก็มีมากราบไหว้พระแดงนะอย่างนั้นไม่ต้องขึ้นมาเราพระแดงไปขึงที่ที่ประตูบ้านก็ได้ที่รั้วบ้านนะแล้วก็นั่งกราบนั่งไหว้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องมาที่เขาคิดจะกูดหรอกจะกราบพระแดงนะมาไหว้พระบาทดินะคิดว่ารอยพระพุทธบาทได้อยู่ที่พระแดงได้ยังไงผลสุดท้ายหารอยพระบาทไม่เจอก็เลยไม่ได้ไหว้พระบาทอย่างนี้มาแล้วขาดทุนนะไม่อยากให้นักบุญทั้งหลายขาดทุนอะไรเป็นบุญสุดยอดของเขาคิจกูดนี่อะไรเป็นหัวใจของเขาคิจกูดก็รอยพระพุทธบาทนี่แหละเป็นสุดยอดเป็นหัวใจเลยรอยพระพุทธบาทนี้ขึ้นไปก็มีเป็นสิ่งประกอบไปไหว้ก็ได้ไม่ไปก็ได้ถ้าเห็นว่ากำลังดีไปได้ก็ไปนะแต่ถ้าไปไม่ไหวก็เอากันที่รอยพระพุทธบาทนี่แหละถึงแน่นอนมาแล้วไม่ขาดทุนแน่นอนจะไปไหว้บาทพระอานนท์ไหว้พระโมคคัลลาไหว้เสมาธรรมจักรไหว้หินบาทพระสารีบุตรได้บุญนะได้อานิสงส์นะแต่จะเอาผ้าแดงมาเป็นหลักหรือเป็นสรณะนั้นไม่บังควรเพราะว่ามาอยู่ในข่ายของอาตมาแม้แต่นิดเดียวเนี่ยหลวงพ่อเขียนท่านบอกนะครับหลวงพ่อเขียนนั้นยังแถมอีกนะนักบุญทั้งหลายจะพาใครมาช่วยบอกเขาหน่อยนะอย่าให้เขาหลงไปแล้วขาดทุนอะไรตรงไหนเป็นบุญสูงสุดก็บอกเขาแนะนำเขาก็เป็นน้องใหม่อาจจะไม่เข้าใจสถานที่แห่งนี้ไม่ต้องซื้อผ้าแดงมาซื้อดอกไม้ธูปเทียนทองเปลวมาก็พอไม่ต้องซื้อผ้าแดงจะชวนใครมาแนะนำว่าอะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้แล้วก็อาตมาจะอนุโมทนาสาธุด้วยยังมีที่แห่งหนึ่งบนนั้นที่แปลกๆท่านผู้ฟังรอยพญาเสือครับบางคนคงจะเข้าไปเห็นแล้วแต่บางคนก็ยังไม่เคยรอยพญาเสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกรอยพญาเสือนี่หลวงพ่อเขียนเป็นคนพบเองเมื่อปี2515วันหนึ่งฉันเช้าแล้วมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อนายปั้มลงไปเที่ยวในถ้ำนะตั้งแต่ถ้ำช้างมุดลงไปเรื่อยๆนะการลงไปเที่ยวในถ้ำนี่ต้องใช้เทียนจุดสองทางใช้ไฟฉายไม่ได้เทียนจะมีแสงสว่างได้ไกลในถ้ำลึกๆมีความสวยงามมากนอกจากสว่างดีแล้วยังเป็นประโยชน์เพราะว่าถ้าหากว่าบางทีไปหลงเนี่ยไปหลงตรงไหนเราสามารถกลับที่ได้เพราะน้ำตาเทียนตกเป็นทางไปหยดไปเรื่อยๆขนาดใต้ยังสู้เทียนไม่ได้เพราะใต้ไม่มีน้ำตาไม่มีน้ำตาเทียนหยดคนโบราณนี่เขาฉลาดเขาใช้เทียนเข้าถ้ำกันเสร็จแล้วก่อนพ.ศ. 2535ตอนบ่ายไม่มีคนก็จะพาโยมเข้าชมในถ้ำถ้ำน่ะมีความร่มเย็นมากก็พบรอยพญาเสือก็เพราะค้นถ้ำนี่แหละค้นไปเรื่อยๆพอถึงถ้ำเสืออาตมาได้ยินกลองเพลงตีเวลาตุ้มตุ้มได้ยินดังมากมันก้องในถ้ำเด็กของนายปั้มก็ถามว่าได้ยินเสียงอะไรไหมนายปั้มก็บอกว่าได้ยินได้ยินเสียงกลองเพลงอาตมาก็เอานาฬิกาขึ้นมาดูก็พอดี11 นาฬิกาพอดีอาตมาก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ต้องมีวัดตรงนี้ล่ะเดี๋ยวกลับไปฉันเพลแล้วมาค้นกันใหม่แล้วกลับไปฉันที่ประบาดฉันเพลเรียบร้อยพักผ่อนพอสมควรบ่ายโมงลงไปค้นหาแต่ไปองค์เดียวลูกศิษย์ไม่ได้ไปด้วยนะองค์เดียวเที่ยวหาอยู่พอสมควรไม่พบก็หาทางปีนขึ้นไปบนลูกหินเพราะเห็นว่าหินพญาเสือนั่นกลมๆน่าจะมีอะไรสักอย่างก็ปีนลอดขึ้นไปพบมีรอยพญาเสือเหยียบหินยุบคิดว่าต้องเป็นพญาเสือเสือธรรมดาไม่มีอภินิหารเป็นเสือไม่มีบุญเหยียบหินไม่ได้แน่อาตมาก็อธิษฐานต่อว่าต่อไปในอนาคตขอให้ข้าพเจ้ามีบุญมีอภินิหารมีอำนาจใครเห็นใครทักใครเห็นใครรักใครเห็นก็เกรงขามมีความศักดิ์สิทธิ์คิดอะไรพูดอย่างไรจะทำอะไรก็ขอให้ข้าพเจ้าทำสำเร็จทุกประการแล้วอาตมาก็เดินลอดถ้ำขึ้นลงต่อถึงถ้ำเต่าแล้วก็ไปพบพระพุทธรูปเป็นหินอยู่ถ้ำเต่ามีรูปลักษณะไปทางพระอุปคุฎก็ให้ชื่อว่าอุปคุฎยังไม่เปิดให้ชมเพราะว่าทางไปลำบากมากแล้วต่อไปโอกาสหน้าก็คงจะต้องหาทางเปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบไหว้บูชาท่านผู้ฟังจำนวนของคนที่ขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชกูฏในแต่ละปีเนี่ยนะครับท่านพ่อเขียนท่านจดเอาไว้นะครับปี2544จนถึงปี2550 นะครับเมื่อปีที่แล้วนะปี2544มีคนขึ้นไปทั้งหมด 143,000 คนปีต่อมา 160,000 กว่าคนปี2546 230,000 กว่าคน2547 410,000 กว่าคน2548 430,000 กว่าคนปี2549 540,000 กว่าคนปี2550ครับ 600,000 กว่าคนท่านผู้ฟังนะเมื่อปีที่แล้วนี้ผมยังไม่ได้จดมาคนที่ไปเที่ยวกันที่นี่จะต้องจอดรถนำเที่ยวเอาไว้ที่วัดกระทิงที่นั่นก็มีห้องน้ำห้องส้วมสะอาดกว้างขวางสะดวกสบายใครเมื่อยใครเพลียก็นอนได้ตรงนั้นแหละฟรีไม่เสียตังค์หรอกแล้วก็จัดให้เป็นจุดทำบุญสร้างกุศลก่อนที่จะเดินทางขึ้นเขามีร้านค้ามีสินค้าที่ระลึกของจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดต่างๆมากมายสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางขึ้นเขากิจกูฏก็สามารถขึ้นรถบริการซึ่งมีทั้งรถยนต์ที่ดัดแปลงทดเครื่องพิเศษนะครับแล้วก็รถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อที่ขับโดยผู้ชำนาญเส้นทางขึ้นเขาเป็นพิเศษก็ไว้ใจในความปลอดภัยได้การเดินทางโดยรถยนต์แบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกระยะทางประมาณ4กิโลเมตรครึ่งนะครับค่ารถ40บาทระยะที่2ประมาณ3กิโลเมตรค่ารถ50บาทก็นับว่าคุ้มมากเมื่อเทียบกับการเดินขึ้นเขาแล้วก็รถยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงดูแลอยู่ตลอดเวลาตอนที่เริ่มงานหลวงพ่อท่านก็ทำพิธีปิดป่าเปิดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชกูฏก็มีพิธีบวงสรวงก่อนถึงวันงาน3วันนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆร่วมกันจัดพิธีเพื่อขออนุญาตให้พุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางขึ้นไปแสวงบุญบนยอดเขาคิชกูฏเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็ขอให้สัตว์ป่าที่เคยอาศัยอยู่หลบหลีกอย่าได้พบได้เห็นเป็นอันตรายแก่กันตลอดช่วงเทศกาลจัดงานนะครับก็มีโอกาสมีเวลาไปกราบนมัสการนะครับนมัสการรอยพระพุทธบาทที่มีความสำคัญมากสำหรับชาวภาคตะวันออกพระเดชพระคุณครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นพระเถระผู้มีประชาชนโดยเฉพาะชาวเหนือนี่ให้ความเคารพศรัทธาสูงสุดท่านได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระสิงห์แล้วก็ก่อสร้างถาวรวัตถุซึ่งเป็นประโยชน์ในพุทธศาสนาเอาไว้จนงดงามเป็นสง่าคู่เมืองเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่วัดพระสิงห์นี่ชำรุดทรุดโทรมจนถึงที่สุดแทบจะกลายเป็นวัดร้างมาแล้วเมื่อปี2469ครูบาศรีวิชัยยังจำพรรษาอยู่ที่วัดพระสิงห์ท่านดำริว่าเงินบริจาคที่ประชาชนเขามีจิตศรัทธาเมื่อคราวที่บูรณะปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่นะยังเหลืออยู่ไม่ใช่น้อยก็เห็นสมควรจะสร้างหอพระไตรปิฎกขึ้นที่บริเวณด้านเหนือของวัดท่านก็เลยให้คนงานไปถากถางสุมทุมพุ่มไม้ที่รกเรื้อบริเวณนั้นออกไปให้หมดขณะที่คนงานกำลังทำงานก็ไปเจอกับเจดีย์เก่าแก่องค์หนึ่งชำรุดจนเกินกว่าจะซ่อมแซมได้ครูบาศรีวิชัยก็ให้รื้อเจดีย์นั้นลงมาระหว่างที่รื้อทลายพระเจดีย์ในคนงานได้พบพระอบเป็นทองแดงขนาดใหญ่ลูกหนึ่งก็นำมาถวายครูบาศรีวิชัยท่านก็ให้เปิดดูข้างในก็พบว่ามีพระอบเงินใส่ซ้อนอยู่ข้างในอีกทีก็เปิดพระอบเงินออกอีกชั้นหนึ่งปรากฏว่ามีพระอบทองคำซ้อนอยู่ในพระอบเงินอีกลูกหนึ่งก็เปิดพระอบทองคำออกมาดูมีอัฐิผุกร่อนบรรจุอยู่สันนิษฐานว่าต้องเป็นอัฐิของพระเจ้าคำฟูอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่และเชียงแสนซึ่งเป็นพระบิดาของพระเจ้าผาอยู่ผู้ทรงสร้างวัดพระสิงห์อย่างแน่นอนนอกจากจะพบพระอบทองคำแล้วยังพบเครื่องราชูปโภคอีกหลายชิ้นเป็นทองคำแล้วก็ประดับด้วยอัญมณีล้ำค่าครูบาศรีวิชัยก็เลยนำไปมอบให้ทางจังหวัดเก็บรักษาเนื่องจากเห็นว่าหากว่าเก็บไว้ที่วัดพระสิงห์นี่จะไม่ปลอดภัยต่อมาก็เกิดสงครามมหาเอเชียบุรพามีการขนย้ายของมีค่าภายในศาลากลางจังหวัดหนีภัยสงครามสิ่งล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพวกนี้หายไปหมดขณะที่การก่อสร้างหอพระไตรปิฎกกำลังเริ่มขึ้น เมื่อประเมินงบประมาณในการก่อสร้างก็เห็นว่าจะต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากเงินบริจาคที่ประชาชนบริจาคเท่าที่มีอยู่เนี่ยไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายสำหรับการก่อสร้างให้เสร็จแน่ขณะที่กำลังปรึกษาหารือกันนั่นก็ทำกันที่ศาลามีญาติโยมศรัทธานั่งฟังปัญหากันแน่นขนาดครูบาศรีวิชัยท่านก็ปรารภขึ้นมาในที่ประชุมว่าท่านมีเจตนาอันบริสุทธิ์ในการทำนุบำรุงวัดพระสิงห์ให้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่แต่เมื่อปัจจัยที่จะใช้จ่ายในการก่อสร้างเนี่ยไม่พออย่างเนี้ยหากเทวดาอินพรหมรับรู้ท่านคงจะชี้ขุมทรัพย์ให้เรานำมาแก้ไขปัญหานี้ให้ลุล่วงไปได้เมื่อครูบาศรีวิชัยกล่าวจบเพียงครู่เดียวก็เกิดเหตุการณ์อันมหัศจรรย์นั่นก็คือคนงานที่กำลังขุดดินวางรากฐานหอพระไตรปิฎกไปเจอหายเก่าๆฝังอยู่ในดินพอขุดขึ้นมาแล้วก็เปิดฝาออกก็พบว่ามีทองคำรูปพรรณบรรจุอยู่ในหายนั้นหนักถึง300บาทศรัทธาญาติโยมก็เห็นเป็นอัศจรรย์อย่างนั้นก็เล่าลือกระจายข่าวออกไปอย่างกว้างขวางว่าเทวดามาร่วมสร้างหอพระไตรปิฎกบ้างก็ว่าครูบาศรีวิชัยท่านมีวาจาสิทธิ์กล่าววาจาอย่างไรย่อมได้ดังประสงค์อย่างนั้นทุกประการนับแต่นั้นประชาชนชาวเชียงใหม่และผู้คนในหลายจังหวัดก็มาร่วมบริจาคเงินช่วยสร้างหอพระไตรปิฎกจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีในที่สุดครับนั่นก็คือเสี้ยวหนึ่งในชีวิตของพระครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาครับ